Czekamy na Ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 8 maja, minęła godzina 14. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci podsumowują drugą część majówki. Na drogach było bezpieczniej niż w poprzednich dniach. Maturzyści już po obowiązkowym egzaminie z matematyki niektórym zadania zajęły godzinę zamiast przewidzianych trzech. Ćwiczenia wojskowe Żelazny Wilk ruszają na Litwie. Weźmie w nich udział ponad 3000 żołnierzy z kilkunastu krajów. 15 ofiar śmiertelnych i ponad 200 rannych to bilans drugiej części majowego długiego weekendu. Od 4 do 7 maja na polskich drogach doszło do 181 wypadków. Policjanci zatrzymali 1191 nietrzeźwych kierowców. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej, pod tym względem najgorszy był czwartek. Zatrzymano wtedy prawie 400 osób po alkoholu. Kolejny raz apel, aby nie siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne, zarówno dla samych kierujących, ich rodzin, a także innych niewinnych osób poruszających się po drodze. W czasie pierwszej części długiego weekendu majowego, od 28 kwietnia do 3 maja, policja zatrzymała ponad 1800 nietrzeźwych kierujących. Doszło wtedy do 306 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 26 osób, a 353 zostały ranne. Zakończyła się matura z matematyki. Pisało ją ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Matematyka na poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na maturze. Po wyjściu z sal, zdający z liceum imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, byli uśmiechnięci, zadowoleni. Mówili, że egzamin był przewidywalny. Było łatwo bardzo. Ja zrobiłam wszystko w godzinę, tak naprawdę. Nie było tak źle. Wszystko dobrze zrobiłem, wszystko umiałem, nie było niczego, czego bym... Nie nauczył się wcześniej, nie było nic, czego nie było na poprzednich arkuszach i po prostu wszystko umie. Maturzyści podkreślali, że wystarczyło uważnie czytać zadania i dobrze się skoncentrować, tak by nie popełnić łatwych błędów. Zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata. Było coś z ułamków, z pierwiastków, było trochę logarytmów, było trochę funkcji, trochę geometrii analitycznej. Żeby zdać maturę z matematyki, trzeba zdobyć minimum 30% punktów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pilotażowy program skierowany do uchodźców wojennych z Ukrainy rozpoczyna Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Wszyscy, którzy trafili do Polski po 24 lutego 2022 roku, będą mogli skorzystać z podstawowej i specjalistycznej pomocy medycznej w szpitalu modułowym, który działa na terenie stołecznego instytutu. Jego szef, generał Grzegorz Gielerak, mówi, że pomysł uruchomienia Centrum Pomocy Medycznej dla Uchodźców z Ukrainy to efekt obserwacji zjawiska masowej migracji, z którą mieliśmy do czynienia na początku wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Przypomnę, mamy do czynienia z olbrzymią rzeszą ludzi, którzy nagle zmieniają państwo, często w pośpiechu opuszczają swoje domostwa i dokumentacja medyczna nie jest priorytetem ich myśli, a zatem trafiają do państwa, do którego się kierują, nie mając żadnej informacji na temat tego, jaka jest ich historia zdrowia. Na pacjentów czekają interniści, pediatrzy, chirurg, ginekolog. Jest też możliwość konsultacji psychologicznej. Pilotażowy program ma potrwać kilka miesięcy. Prawie 30 milionów złotych otrzymają małopolskie samorządy na likwidację szkód spowodowanych przez osuwiska. Dzięki dotacji z rezerwy budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostanie przeprowadzonych 16 inwestycji w 11 gminach. Prace będą związane przede wszystkim z remontami dróg, które zniszczyła osuwająca się ziemia, wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Na niektórych odcinkach jezdnia zmieniła swój poziom prawie o 4 metry. To pokazuje, że prace muszą być szybko wykonane, ale jednocześnie to pokazuje, że prace naprawcze, prace związane z odbudową są niezmiernie kosztowne i samorządy mogą liczyć na wsparcie polskiego państwa. W gminie Kamionka Wielka na Sądecczyźnie dotacja na remont drogi pozwoli na zapewnienie dojazdu do kilkunastu domów i pobliskiego wyciągu narciarskiego, mówi wójt gminy Andrzej Stanek. Brak był dojazdu do wyciągu i nie mieliby przedsiębiorcy też dojazdu do swoich firm. Droga by nie była przejezdna, w związku z tym odcinamy cały przysiłek od dojazdu mieszkańców do swych domostw. Tylko gmina Kamionka Wielka na remont drogi otrzymała prawie 4 miliony złotych. Problem osuwisk dotyczy wielu gmin w Małopolsce, przede wszystkim na terenach górskich, ale też w okolicach Tarnowa i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Żelazny Wilk to ich kryptonim. Na Litwie rozpoczynają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe. Szkolenie potrwa 2 tygodnie i jest jednym z największych, które odbywa się w tym kraju.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rose, I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Do trzeciej teraz porozmawiamy o serialu. 5 sezonów za nami. Chodzi o serial Yellowstone. Jeżeli lubią Państwo seriale, to być może właśnie był to jeden z Państwa ulubionych. Mówię był, bo właśnie dobiegł końca. Naszym gościem jest filmoznawca Artur Cichmiński. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, panie Tomaszu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać, zanim porozmawiamy o powodach, dla których ten serial dobiegł końca, choć 5 sezonów to całkiem obficie, czy Kevin Costner to był ten powód, dla którego warto było oglądać Yellowstone przede wszystkim? Jeden z, ale na pewno to była ta lokomotywa, która ciągnęła ten serial i nadawała mu charyzmy i była twarzą tego serialu. Oczywiście bez Johna Daltona, granego przez Kevina Costnera, trudno sobie tę historię wyobrazić, ale też musimy uczciwie oddać to królewskie, czyli to, jak został ten serial skonstruowany, poprowadzony i jaką ma wartość stricte filmową, a nie tylko obsadową, bo to jest rzeczywiście jedna z lepszych, jak nie takich absolutnie topowych realizacji telewizyjnych, streamingowych, no, która myślę, że tak jak Rodzina Soprano, będzie się długo, długo jeszcze taka legenda za tym serialem ciągnęła. Mm-hmm. No dobrze, to teraz ja chciałem zapytać, jakie są powody tego, że ten serial dobiegł końca? Czy po prostu formuła się wyczerpała? Bo przyzna pan, 5 sezonów to jest naprawdę sporo. Czy jednak te plotki, które gdzieś tam znalazłem przygotowując się do naszej rozmowy, że Kevin Costner gwiazdożył, oczekiwał coraz więcej, dając coraz mniej, były jednak takim gwoździem do trumny? To zależy jaki artykuł czytamy i którą wersję przyjmujemy, bo generalnie myślę, że na tę sytuację też mocno wpłynął strajk scenarzystów i co spowodowało duże opóźnienie w realizacji, dlatego też 5 sezon, o ile z samym Costnerem, bo to czy 5 sezon, druga połówka tego sezonu, tak zwany 5 sezon B, jeżeli jak już się pojawi, to z dużym opóźnieniem i pytanie właśnie wciąż otwarte, czy jeszcze z Kevinem Costnerem, bo na pewno ten sezon A tak, ale czy B, no to wciąż jest nie wiadomo, a to w dużej mierze wynikało właśnie z tego, z tych takich przesunięć, opóźnień. Na Costner no, wciąż jest aktywną nie tylko gwiazdą kina, jak dzisiaj widzimy też telewizji, tylko tej takiej streamingowej, tej znowu z wyższej półki. No jest to człowiek zapracowany i właśnie, teraz pytanie, co czytamy i kogo czytamy. No, jedna wersja mówi o tym, że nie chciał sobie blokować w żaden sposób drzwi do innych projektów, a tutaj nie mógł się doczekać, kiedy właśnie dostanie do ręki scenariusz i będzie mógł zaplanować pracę na planie Yellowstone. W końcu zdeklarował, że on może tylko przez tydzień być na planie ostatniego sezonu, no co się oczywiście w naturalny sposób nie mogło spodobać jego twórcom, jego producentom. Mhm. Gdzie leży prawda? Pewnie gdzieś po środku. Dokładnie. Na pewno jakieś racje, jakiś interes jednej czy drugiej strony wzięły górę. No fakt jest taki, że ta historia dobiega końca. Przynajmniej z tą obsadą i w tym wydaniu, bo już są planowane spin-offy. A no właśnie, bo możemy już mówić wręcz o uniwersum Yellowstone. Czy rzeczywiście ta historia jest tak pojemna, że możemy sobie zacząć bawić się w różnego rodzaju wątki poboczne, prequele, sequele? Rozumiem, że tak. No, jakby prequel jest. Mhm. Teraz pytanie, co z sequelem? No, czy to sequel by zakładał pojawienie się tych samych bohaterów i po prostu kolejny sezon. Mhm. Więc jest to spin-off, w którym się część postaci pojawi. Tutaj mówi się też, że gwiazdą spin-offu ma być Matthew Kunek, ale czy tak będzie, to też jeszcze cały czas jest to sfera spekulacji. Na pewno jest pole do popisu jest otwarte. Mówimy o pewnej dynastii. Amerykanie lubią nazywać dynastię na ekranie. No to mamy taką dynastię tutaj właśnie. Tylko w takim wydaniu bardziej jak ojciec chrzestny na Dzikim Zachodzie niż miejski ojciec. Mm-hmm. No ale Yellowstone jest serialem współczesnym, więc dlaczego cała historia wstecz jest do powiedzenia, a biorąc pod uwagę, że dotyczy to sagi, czyli dużego rodu, no to te pewnie odłamy są też gdzieś tam porozsiane, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale i w innych częściach świata. Tak jak mówię, no trochę fantazjuję, ale no dla dobrego scenarzysty, który widzi w tym potencjał, a myślę, że Yellowstone dostarcza czegoś takiego materiału wyjściowego, no jest to pole do popisu. Panie Arturze, korzystając z okazji, że możemy sobie porozmawiać o serialu Yellowstone, ja bym chciał dopytać pana o dobry western, który pan ostatnio widział, bo ja, jeśli chodzi o ten gatunek, to mam jakiś niedosyt ostatnio. No to teraz postawi mnie pan, panie Tomaszu, pod ścianą, bo ja dawno nie oglądałem żadnego westernu, nie tylko dobrego, więc moja odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, a wręcz kompromitująca moją osobę, ale no nie miałem okazji oglądać żadnego dobrego westernu. Znaczy trzeba, rozumiem, pogrzebać w tym, co już historia kina nam zaoferowała przed laty i ewentualnie sobie coś odświeżyć. No to zapytam w takim razie... Szczerze powiem, bardzo, bardzo dawno temu, ale ostatni western, który naprawdę uważam, że był bardzo nazywać go westernem, a jeszcze przy okazji bardzo dobrym kinem, to był bez przebaczenia Clint Eastwooda i potem długo, długo nic. Znaczy, no chodziło mi o to, o historię osadzoną na Dzikim Zachodzie, o może w ten sposób, tak? Dobrze, no to jeszcze zapytam pana, bo wspomniał pan o tym wątku, że Kevin Costner jest ciągle bardzo aktywnym aktorem, który jakby nie chciał się zamknąć wyłącznie w świecie Yellowstone i gdzieś tam próbuje na różnych innych polach. Coś wiadomo na temat tego, nad czym on pracuje, albo na jakie ostatnie jego filmy warto byłoby zwrócić uwagę? Czy coś wiadomo? Szczerze powiedziawszy, aż tak głośno się o tym nie mówi. No ma jakieś projekty, nad którymi pracuje, ale na razie nie zdradza jakichś szerszych tych. Ja osobiście nie słyszałem o jakimś dużym tytule i którego Kevin Costner będzie taką gwiazdą, której dzisiaj warto mówić. Raczej właśnie przywołuje się jego imię i nazwisko w związku z odejściem z tego serialu Yellowstone, w związku z rozpadem jego małżeństwa. Na jakiś nowy tytuł czekamy. Mm-hmm. No tak, ale trzeba przyznać, że akurat jeśli chodzi o tego aktora, to on ma rękę do scenariuszy, prawda? Że te historie, za które się bierze, to są z reguły historie porywające. No nie mówimy o twórcy Tańczącego z Wilkami, gdzie Dziki Zachód ma niejako we krwi i rzeczywiście go czuje i wiele takich archetypicznych ról przypadku Costnera obserwowaliśmy do tej pory na ekranie. Gdzieś w pewien sposób to on kontynuuje tę drogę i rozwija tego właśnie takiego bohatera. Czy John Dutton jest właśnie takim... potomkiem bohatera Tańczącego z Wilkami. Bardzo prawdopodobne, tak. Tak to ewoluowało, że dlaczego nie. Aha. No dobrze, to w takim razie czekając na kolejne filmy Kevina Costnera, myślę, że jeżeli ktoś nie oglądał serialu Yellowstone, to po prostu powinien w tę historię się zagłębić, a jest się w co zagłębiać, bo tych sezonów całkiem sporo, a opowiadał o tym filmoznawca Artur Cichmiński. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę, serdecznie pozdrawiam. Myślę, kiedy gaśnie świat, co Just go ahead now. And if you'd like to tell them, baby, just go ahead. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W Łazienkach Królewskich odbyła się premiera unikalnych książek wydawnictwa Golden Mark Librarium. Naszymi gośćmi są Dominika Świątkowska i Marcin Lenar z wydawnictwa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Chciałbym, żeby Państwo, bo przynieśli Państwo eksponaty i ja spróbuję opisać słuchaczom, co widzę. Wielkie tomiszcze, to będzie dobre chyba określenie, oraz małe tomiszcze, malutka książka, wydana... No tak, jak się rozumiem, wydawało książki przed latami, nawet przed wiekami, ale proszę wytłumaczyć słuchaczom, jaka jest w ogóle idea tego typu wydawnictw współcześnie, zwłaszcza w dobie, kiedy wielu z nas korzysta na przykład z elektronicznych czytników. No właśnie, jaka jest idea? Tak naprawdę trochę jest zawarta w tym pytaniu. Idea dotyczy tego, jaka książka była przed wiekami. Chcieliśmy się cofnąć, a w zasadzie przenieść do czasów, w których książki były książkami prawdziwymi, były dziełami sztuki i były kompletnym, pełnym dziełem. Od treści, aż po oprawę, o to wszystko, co księgę zamyka. Rozumiem, że tutaj idea jest taka, że przed latami, przed wiekami, kiedy pojawiało się jakieś dzieło, ono było wydane w pewnej mocno limitowanej liczbie, nie do końca. A, pani tutaj ma rękę, nie do końca. Nie, i teraz do czego zmierzam? Skąd moje pytanie? I rozumiem, że te egzemplarze, czasem liczone w poszczególnych, gdzieś tam ten zniknął, tego nie ma, ten jest w kolekcji, one nabierały swojej wartości. Książki produkowane, no tak jak są dzisiaj, nie wiem, czy się to spodoba słuchaczom, ale są produkowane, drukowane, produkowane masowo. No to umówmy się, że to jest piąty egzemplarz czy dziesiąty, to nikomu nie robi różnicy. Chcemy książkę kupić, obejrzeć, przeczytać, odłożyć na półkę. Tak, książki wydawane w Golden Mark Librarium są książkami, które mają zostać na pokolenia. I tu jest zawarta ich serce, tak? To są książki, które powstały z miłości, dla miłości i dla następnych pokoleń. Tutaj oprócz treści bardzo mądrej, dawnej, przenoszącej nas do idei powszechnych, mamy też sposób ich wydania, czyli odpowiedni papier, odpowiednie marginesy, odpowiednio dobrana czcionka, żeby nas ciągnęła czytelnika poprzez treść, żeby nas prowadziła, żeby nas rozpieszczała. Są fantastyczne ilustracje, które pokazują świat, o którym troszeczkę już zapomnieliśmy. Tu akurat w księdze, którą mam przed sobą, są ilustracje, które są kopią ilustracji, które należały do naszego króla, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i znajdują się w Łazienkach Królewskich. I oprawa zawsze była indywidualna. Do epoki uprzemysłowienia produkowano książki, drukowano je i składano, i zawiązując, zapakując w papier czy zawiązując sznurkiem. I tak one były sprzedawane. Później każdy oprawiał sobie według swojego gustu. Aha, rozumiem. Według swoich możliwości, zasobów. Rozumiem. Niewiele książek zachowało się w tych oprawach broszurowych albo nieszytych. I na Zachodzie one są bardzo poszukiwane. Bardzo często były w papierze, tylko takim specjalnie drukowanym. On się nazywa Dominot. Natomiast biblioteka to jest wszystko to, co zbieramy poprzez całe życie, żeby pokazać swoje zainteresowania, pokazać swoje miłości, pokazać swoje fascynacje. Że przerwę. Można ukuć takie powiedzenie, pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim jesteś. Dokładnie. Tak? Okay. No dobrze. Jak masz ogród i bibliotekę, to już masz wszystko. No dobrze. I teraz chciałem zapytać, bo jaki jest proces tworzenia kolejnych książek? Państwo mają w swoim asortymencie, rozumiem, różne tytuły. Czy to jest też tak, że ja jako kolekcjoner mogę się do Państwa zgłosić i chcę powiedzieć, proszę mi wydrukować, i tu pada tytuł. My proponujemy kolekcję. Proponujemy tworzenie kolekcji. Tworzymy je przy dużym udziale naszych klientów, partnerów, natomiast są to kolekcje zamknięte, tak jak właśnie je tworzono według tej idei, o której wspomnieliśmy na początku. Proponujemy coś, co przeszło cały proces wydawniczy. Myśmy połączyli w sobie ideę wydawnictwa private press, kojarzonych bardziej na zachodzie Europy, my nie mieliśmy tego szczęścia niestety w historii, i żeby takie wydawnictwa się rozwijały. Natomiast dzisiaj w Goldenmark Librarium jakby zapełniamy tę lukę i właśnie w trybie private press, czyli krótkich serii, limitowanych nakładów. Krótkich to znaczy jak krótkich? Kolekcja, którą proponujemy w ciągu roku, to jest kilkanaście tytułów, do kilkunastu tytułów. Każdy z nich od 94 egzemplarzy jeden tytuł do maksymalnie 444 egzemplarzy. Czyli jednak w jakiś sposób one są limitowane i liczone w konkretnych sztukach. No więc, czyli dokładnie to, do czego zmierzam, o czym opowiadałem na początku. Jaki był pierwszy tytuł, który państwo przygotowali? I dlaczego to właśnie był ten tytuł? Nasza historia się troszeczkę zaczęła od książki, która tutaj leży przed Dominiką. I nią się w pewien sposób, zwieńczeniem tej historii była właśnie premiera wspomniana przez pana w Łazienkach Królewskich. To jest właśnie wydanie Metamorfos Ovidiusza ze wspomnianymi już ilustracjami. No i skąd pomysł, żeby to był właśnie Ovidiusz i jego metamorfozy? To są podstawy naszej cywilizacji zachodniej, tak? Bo to są mity, bez znajomości których nie potrafimy poznać sztuki. Nie potrafimy odczytać właściwie obrazów od nowożytnych, tak? Obrazów, symboliki tych obrazów, bo widzimy kobietę i łabędzia, a nie wiemy, z czym się Leda kojarzy i tak dalej. Więc to są całe opowieści, całe historie, łącznie od powstania świata do czasów. No, mitologia, która musi być znana, żeby poznać. No dobrze, czyli rozumiem, że budujemy fundament. Dokładnie, więc fundamentalne dzieła, które ukazały się na przestrzeni wieków, są jakby tutaj przez państwa proponowane. Tak, aby nie zaniknęły w naszej codzienności. No dobrze. Żeby teraz można było ich dotykać i czytać. Zakładam, że w związku z tym, że jest to pewnego rodzaju produkt elitarny, to do kogo wy go kierujecie? Kto jest waszym odbiorcą? Odbiorcą są kolekcjonerzy, wszyscy, którzy nimi są i którzy chcieliby nimi być. No tak, od czegoś można jest zacząć, wąskie, prawda? Wąskie, ale się poszerza. Przyszedł czas, tak jak mówiłem przed chwilą, o zapełnianiu pewnej luki. Coś, co jest bardziej powszechne w krajach zachodniej Europy. W Polsce też się rozwija. My trochę też odpowiadamy na potrzebę, która się tworzy, trochę pomagamy ją też tworzyć. Ale odbiorcą są też instytucje kultury. Tutaj ten egzemplarz, pierwszy egzemplarz Metamorfos Ovidiusza, tu już wspomnianych, znalazł się już w zbiorach Łazienek Królewskich. Jest zresztą, to jest taki kolejny element tej idei, nazwaliśmy go ostatnim prezentem dla króla, bo ta książka z tymi ilustracjami, z tą treścią, ilustracje odnosiły się do Metamorfozy Widusza, nigdy dla króla nie została wydana. I tutaj Dominika wykonała też pewną pracę, taką można by powiedzieć w pewnym cudzysłowie archeologiczną, śledczą, jak mogłaby wyglądać oprawa, którą zamówiłby król, i tutaj mamy jego super ex libris, herb. No więc właśnie, bo tu jeszcze chciałbym troszeczkę się pochylić nad kwestią formy, a nie tylko treści, no bo tu jest, zakładam, że skóra, że tu jest wykonany kawał tak, roboty. To jest skóra garbowana naturalnie, barwiona przeze mnie środkami, których używano 250 lat temu. Konstrukcja oprawy jest również taka sama jak za czasów króla Stanisława Augusta. Przepraszam, rozumiem, że jest to rękodzieło. Tak, to ręce. Okej, w związku z tym. To jest kilkadziesiąt godzin ciężkiej fizycznej pracy. Książka nie jest lekka, ona jest kilkadziesiąt razy przestawiana. Po wydrukowaniu ją się szyje na specjalnych krosnach niećmi lnianymi. Później jest zaklejana krochmalem i klejemy go na gorąco. Wyszywane są kapitałki jedwabnymi niećmi. Potem jest oporkowana, złocona 24-karatowym złotem, przygotowywana jest skóra, złocone to jest 24-karatowym złotem na białko kurze, ale broń Boże nie z supermarketu, muszę jechać na wieś do pani Jadzi, żeby odpowiednie jajko uzyskać. I całość jest później oblekana. To jeszcze doprecyzujmy, dopytam. Skąd państwo czerpią wiedzę właśnie na temat tego, w jaki sposób książki były przygotowywane przed to wiekami? To jest 30 lat mojego doświadczenia w zawodzie. To jest moja miłość, to jest moja pasja, to są studia bibliotekoznawcze, to jest praca z antykwariatami przez 30 lat, najlepszymi. I to jest moje drążenie i fascynacja. To ja jeszcze chciałem zapytać na sam koniec, ostatnie moje pytanie, czy... Bo to, że to jest przedmiot kolekcjonerski, to nie ma co do tego wątpliwości. Czy to może być dobra inwestycja? Jak z każdym przedmiotem kolekcjonerskim. Mm-hmm. To znaczy mamy sytuację... Tutaj rozumiem, że czas będzie pracował na naszą korzyść. Tak jak w świecie monet, na pewno wielu słuchaczy kojarzy kolekcjonerstwo monet. Jedne monety zyskują w czasie mocniej, inne troszeczkę mniej, inne muszą dłużej poczekać. Jest to coś, czego do końca nie możemy przewidzieć. To, co my możemy zrobić, to zapewnić o najwyższej jakości i ścisłej limitacji, która daje bazę do ewentualnej wartości kolekcjonerskiej w czasie. No rozumiem, czyli wszystko, co jest w jakiś sposób ekskluzywne, limitowane, policzone też, prawda? We Francji, gdzie bardzo mocny jest dział opraw artystycznych, pewne nazwiska najbardziej uznanych introligatorów na aukcjach kupuje się nie za dziesiątki euro, tylko za setki tysięcy albo miliony. Tylko dlatego, że na tytule jest założona oprawa danego autora. I to się kolekcjonuje trochę tak jak obrazy. No to jest związane z tym, co pani mówiła na początku, że książkę dostawało się, a dopiero później myślało się o kolejnym etapie. O wyjątkowych książkach wydawnictwa Golden Mark Librarium opowiadała Dominika Świątkowska i Marcin Lenar. Bardzo dziękuję za państwa wizytę. Dziękuję. Idę przez gabinet luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. Mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny. 12 minut, będzie godzina 15. Teraz w Trójce czas na królewską opowieść Pantałyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Opowiem dzisiaj o słynnym angielskim królu i o tym, jak znalazł się w więzieniu przez rękawiczkę ze złotym leopardem. Mowa o królu, o którym każdy chyba słyszał. Pojawia się on bowiem w opowieści o Robin Hoodzie. Chodzi, drodzy Państwo, o króla Ryszarda Lwie Serce. W ostatnim odcinku Pana Tałyka opowiadałem Państwu o historii powstania flagi austriackiej i o konflikcie między księciem Austrii Leopoldem V oraz Ryszardem Lwie Serce w czasie trzeciej wyprawy krzyżowej. A co było dalej? Otóż po zdobyciu Akki krzyżowcom udało się zdobyć jeszcze kolejne miasta w Ziemi Świętej, w tym Jaffę. A jednak nie udało im się zdobyć najważniejszego z miast, Jerozolimy. Doszło do kolejnych konfliktów, tym razem niedzielny i walczący rzeczywiście jak lew angielski król Ryszard nie mógł się porozumieć z francuskim królem Filipem Augustem. Francuz w pewnej chwili zrezygnował po prostu z dalszych walk, załadował się z wojskiem na statki i wrócił do Francji. W końcu wracać musiał także Ryszard Lwie Serce. Był jednak w trudnej sytuacji. Nie mógł bezpiecznie wylądować na brzegach francuskich z racji tego konfliktu z Filipem Augustem. No i gdy spotkał na Morzu Śródziemnym dwa pirackie statki, podjął zaskakującą decyzję. Przesiadł się na pokład okrętów piratów, z którym się dogadał, i popłynął jedynie w towarzystwie dwóch ludzi. Piraci wysadzili króla na ląd w okolicach Triestu. Ryszard chciał lądem przez terytorium Austrii, a potem całego cesarstwa niemieckiego dostać się na wybrzeże i potem do Anglii. Udawał bogatego kupca. Jednak wpadł, pomimo przebrania. Gdy w Austrii ukrywał się w pewnym mieście, wysłał swojego giermka, by ten kupił mu jedzenie. Giermek nie dość, że chciał płacić dziwną monetą, to jeszcze miał przy sobie przyciągający uwagę szczegół. Otóż, drodzy Państwo, było zimno i król dał mu swoje rękawice ze złotym leopardem. I ta rękawica ze złotym leopardem wpadła w oko sprzedawcy. Ten doniósł komu trzeba i już tego samego dnia król angielski wpadł w austriackie ręce. Poddał się dopiero osobiście księciu Leopoldowi, któremu przekazał swój miecz. Był więziony potem w kilku zamkach, a następnie został więźniem cesarza Henryka VI, no i w końcu wykupiony przez matkę. Jaki z tego morał? Nigdy w Austrii nie róbcie zakupów w rękawiczkach ze złotym leopardem. A może nie w rękawiczkach ze złotym leopardem, ale co najmniej w białych rękawiczkach przeglądać powinno się to, o czym rozmawialiśmy kilka minut wcześniej w Trójce. Przypomnę, że rozmawialiśmy z przedstawicielami wydawnictwa Golden Mark Librarium. Wyjątkowe książki, to od razu powinienem założyć takie białe rękawiczki, które powinny być w obcowaniu z tego typu tomami. W Łazienkach Królewskich odbyła się premiera unikalnych książek tego wydawnictwa, w tym Metamorfos Owidiusza, które okazały się jedynie w 94 egzemplarzach, a teraz, proszę bardzo, można sobie pójść i kupić, oczywiście mając odpowiedni portfel. Wydanie zawiera ilustracje z kolekcji króla Stanisława Augusta, które znajdują się w zbiorach Łazienek Królewskich, więc tym bardziej jest to wydawnictwo wyjątkowe. No, wygląda to nieźle, choć powiem szczerze, nie wygląda ta książka, jakbym miał ją zabrać ze sobą pod pachę do autobusu. Raczej musiałaby być perłą w koronie gdzieś nad telewizorem. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Dzisiejsze wydanie Trójki to trzeciej właśnie dobiega końca, bo za 7 minut będzie godzina 15. Dzisiaj audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, Rafał Wodziński wszystko przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. O 15:00 oczywiście serwis i najważniejsze informacje w Trójce. Easy.